राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोधरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन के विषय में पूछा है वो कैसे करे, कुछ साधक बनने के लिए मनुष्य के पास कोई काम नहीं है, उसे कम से कम कितनी नींद लेनी चाहिए, ये जो देखना होगा। साधक संजीवनी जिसमें है छठे अध्याय में युक्ताहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। ये श्लोक है। इस श्लोक की टीका में ठीक तरह से लिखा है। क्या लिखा है कि मनुष्य के पास 24 घंटा है, उस 24 घंटा के 4 विभाग कर रहे हैं, 6 6 6 6। तो इसमें 6 6 विभाग कर रहे, जिसमें 2 विभाग 6 6 का एक 6 6 का एक। ध्यान देकर सुने आप लोग। एक होता है उपार्जन, एक होता है खर्चा। मानो एक तो हम कमाते हैं, एक खर्च करते हैं। तो खर्च ज्यादा हो और कमाना कम हो तो घाटा पड़ता है। खर्च कम हो और कमाना ज्यादा हो तो संग्रह हो जाता है। तो हमारे पास 2 चीज का खर्चा है। एक तो खर्चा है नींद का, उसमें हम भजन ध्यान और सत्संग अथवा संसार काम कोई कर ही नहीं सकते। वो 6 घंटा तो नींद का है, ये खर्चे का है। और 6 घंटा काम धंधा करके और उसमें बल लगा दें, और 6 घंटा है हमारा समय संसार का काम करने के लिए। मानो घर का धंधा करना है, शरीर के लिए खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना, ये है। और 6 घंटा भजन ध्यान के लिए। तो भजन ध्यान के लिए 6 घंटा ये पैदा होती है, और संसार के बीच में जो नौकरी आदि काम करते हैं उसमें पैदा होती है। तो 6 घंटा उसका, 6 घंटा इसका। इसमें पैदा में अधिक करना चाहिए तो संसार के काम में 8 घंटा लगा देना चाहिए, जो जीविका काम है। और 4 घंटा में घर का काम, वस्तु लाना है, सहयोग करना है, विचार करना है, परिवार का काम 4 घंटा में। 8 और 4 हो जाए, 2 घंटा उसमें लगा दें। ऐसे ही सोने में 6 घंटा, उसमें 4 घंटा लगावे, और 8 घंटा भजन ध्यान कीर्तन सत्संग साधना लगा। पहले मैंने 6 घंटा कहा, फिर 2 घंटा इधर लगावे, नींद में कम कर दे, नींद में कम कर दे, भजन ध्यान में लगा दे, और घर खर्चे में काम धंधा करने की उपेक्षा कमाने में ज्यादा लगा दे। ऐसे समय का विभाग कर दे, 2 घंटा कभी, 2 घंटा कभी, 4 घंटा, ऐसे जैसे जैसे सुविधा हो सबके लिए। एक कायदा नहीं होगा, कोई नौकरी करता है, कोई घर का काम करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, ऐसे अलग अलग काम करने वाले हैं, उनके लिए अलग अलग विचार कर लेना अपने अपने सुविधा के अनुसार। तो भजन ध्यान करना है ये आगे की पूंजी के लिए, और संसार का काम करना है यहाँ की पूंजी के लिए, ये कमाने के लिए है, इसमें ज्यादा समय लगाना चाहिए। और नींद में खर्चा होता है, संसार की अपने घर की व्यवस्था करने में खर्चा होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा समय लगावे, खर्चे में थोड़ा समय लगावे। भजन ध्यान में ज्यादा लगा वो नींद में से निकाल लें, और जीव का के लिए ज्यादा लगाने वो घर के गर्दंडे में खाने पीना आदि इनमें समय निकाल लें। तो 8 घंटा जीव का के लिए काम करें, 4 घंटा घर के लिए काम करना, 30 वस्तु लाना है, करना है, यही शौच स्नान भोजन आदि ये करना है, इसमें लगाना है। तो इस तरह करने से जीवन अच्छा बन जाता है। युक्त आहार विहार से युक्त श्रेष्ठ से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, ये बताया है। तो इस श्लोक के अनुसार अपना करें तो ठीक हो जाता है। अब पूछा किस तरह से करना चाहिए, तो शौच स्नान आदि के लिए बता दिया ना आपको, 4 घंटा काफी है। भोजन करना है, घूमना फिरना है, वस्तु चीज लानी है बाजार से, घर का काम धंधा करना है, ये है 4 घंटा लेकर। और फिर उसमें भी भोजन कितना करना चाहिए, भोजन करने में भोजन का माप क्या है, भोजन का माप ये है, खास बात पेट याद ना आवे, ज्यादा खा लोगे तो पेट याद आवेगा, और बहुत कम खाओगे तो पेट याद आवेगा। अपना ठीक तरह से खा ले, भोजन जितना खा सके उनका आधा भोजन खा ले, आधा जल के लिए खाली रखे, आधा श्वास के लिए, जितनी खुराक उनसे आधा खावे, आधा जल के लिए आधा श्वास के लिए, जितना पेट याद आवे, भूखा रहे तो पेट याद आवेगा, ज्यादा खा लेगा तो पेट याद आवेगा, ऐसे भोजन कर रहे, शुद्ध जल कर रहे, भोजन शुद्ध वेद शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र एक धर्मशास्त्र है, एक आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार भोजन कर ले, उन चीजों को भोजन करे। इस तरह से अपने आयु बढ़ा ले, दिनचर्या रात्रिचर्या, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन हो जाता है। अब इनके सिवाय और एक बात आता है, खास बात कि भगवान का स्मरण हरदम होना चाहिए, इसलिए 24 घंटा है। संसार का काम करते हुए भी नाम का जप होता रहे और भगवान का ध्यान होता रहे। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ में काम धंधा कर दे, नाम जपान भीतर उतर है, और भीतर से भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, इस निश्चय कर चिंतन उसका करता रहे, नाम जप करता रहे, चिंतन करता रहे अपना भगवान का, ये हर समय काम धंधा करते हो, स्नान शोच भोजन आदि करते समय, हर समय में भगवान को याद करे। तस्मा सर्वेषु कालेषु महामनुस्मरयते च, भगवान कहते हैं इस वास्ते सब समय में मेरा स्मरण कर, सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, सबसे मेरा स्मरण कर, और युद्ध च युद्ध भी कर। तो भगवान का स्मरण करना और युद्ध करना, वो युद्ध करने की जगह अपना अपना काम, अर्जुन के सामने युद्ध था इस वास्ते युद्ध का कर लिया, अब भाइयों के सामने बहनों के सामने जो जो काम है वो काम करो, भगवान को याद रखते हुए भजन करते हुए। तो क्योंकि ये मानव शरीर है, ये खाने कमाने के लिए नहीं है, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। खाने कमाने काम करना चाहिए क्योंकि भगवान की आज्ञा है, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार काम धंधा करो, तो ये बात ठीक है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना ये खास काम है। मानव शरीर मिला है ये सदा के लिए सुखी होने के लिए है। कर्म करो तो सदा के लिए सुखी नहीं हो सकोगा, और थोड़ी देर सुखी हो उसमें सुख न दुख मिला हुआ रहेगा। संसार के सुख में दुख मिला हुआ रहता है, निखालस सुख नहीं मिलता है। परमात्मा के यहाँ सुख निखालस मिलता है, शुद्ध मिलता है, निर्मल मिलता है। इस वास्ते संसारिक सुख के लिए ये शरीर नहीं, यही तनु कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी स्वल्प है और यहाँ तो है ही नहीं, विशेष सेवन इसका मौका नहीं है। आजकल इतनी इतनी इतनी पतन की बात हो गई कि सब भोग सुख के लिए ही काम करना है, जो संपूर्ण पापों का और दुखों का जड़ है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर पाप क्यों कर लेता है? पाप करना क्यों नहीं चाहता? पाप का फल दुख है, दुख कोई चाहता नहीं तो फिर पाप क्यों कर लेता है? तो उत्तर दिया कि काम ये शक उद्देश्य, जो सुख भोग की इच्छा है इसका नाम है काम। हमारे को सुख मिले, आराम मिले, इसका नाम काम। इसमें भी काम धंधा करना ना पड़े, बच्चों का पालन करना भी ना पड़े, ब्याह करना भी ना पड़े, पढ़ाना भी ना पड़े, ये काम पड़े नहीं, और कोई सुख भोग है, सुखी सुख। ये महान पतन करने की बात है। आज का उद्देश्य, आज का उद्देश्य यही है, भोग हो न बस, असली पतन की चीज यही है। केवल सुख भोग के लिए, आराम के लिए जो काम जीना है, ये राक्षसी वृत्ति है। अपने लिए काम करना ये अलक्ष था, इनकशु इनके लिए काम, तो ये राक्षसी वृत्ति है भोग भोगना। तो ये नीची वृत्ति है, सबसे नीची, वो आज अच्छी मानी जाती है, सभ्यता मानी जाती है। इसका कोई निषेध करता है तो वो आदमी मूर्ख माना जाता है, समझता नहीं, वो समझता नहीं। अब बाणा होना चाहिए हर समय भगवान का भजन, भजन चिंतन जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन, इसमें समय लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, इसमें लगाना चाहिए। उद्देश्य यही है, संसार का काम करते हुए निष्काम भाव से काम करो, जीविका का दुकानदारी करो, नौकरी करो, खेती करो, कुछ भी करो, उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करो। तो आज ही पर भगवान के लिए काम करना है, संपूर्ण जीवन अपना भगवान के लिए ही करना है। संसार का काम करना तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भोजन आदि करना तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और सोना तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों? थोड़ा आराम दे दिया जाए तो दूसरा काम सही ठीक करेगा, नहीं तो करेगा नहीं, कर सकेगा नहीं। इस वास्ते नींद का समय दे दिया, सुख के लिए भोग के लिए नहीं, सुख के लिए सोना नहीं है, सुख के लिए खाना पीना नहीं है, ये तो निर्वाह के लिए है। साधन पंचक में श्री शंकराचार्य महाराज साधुओं के लिए बताते हैं, खुद व्याधि से चिकित्साम प्रतिदिनम भिक्षो औषधम भुज्यताम, भूख रूपी रोग है, इस रोग के दूर करने के लिए खा लो। तो रोग दूर करने के लिए जो खाना होता है उसमें स्वाद नहीं देखा जाता है कि उस दिवस स्वाद कैसा है, ऐसे भोजन स्वाद की दृष्टि से नहीं करना है। अपने इसमें भूख रूपी रोग को दूर करने के लिए चाहे हलवा पूरी खा ले, चाहे दाल भात खा ले, और चाहे कटी सी खा ले, और चाहे साग पत्ती खा ले पूरी, उसे पढ़ ले। भीतर में जो भूख है वो भूख उसको दूर करने के लिए, और स्वाद के लिए नहीं, शोक उसके लिए नहीं, आराम के लिए नहीं। कबीर, क्षुधा कुकरी तनसु दही लगाए, इस शरीर के साथ भूख रूपी कुतिया लग भी लग रही, इनको टूका डाल दे जरूर, नहीं तो वो वो वो करती रहेगी, खाओ खाओ खाओ करती रहेगी, तो उसका टूका डाल दे, कुतरी को टुका ना दे, अब भूलती रह जाए राम राम को अच्छी तरह से। इस वास्ते खाने पीने की आबाद ऐसा टूका डाल दे, टुकड़ा डाल दे, पीछे हरिगुण गाय मौत से। दूसरी चीज आ सकती होती है वो पतन करती है। एक साधु की बात याद आ गई, बहुत वर्षों पहले पड़ी थी। बड़े से एक बाबा जी रहते थे जंगल में, तो गांव में गए भिक्षा करने के लिए, तो तेजी का घाम तप रहा था, तो घाम तप में जो बाड़ू तपी हुई, तो भोजन करने हुए वहां भिक्षा के लिए घूमने लगे, कुछ मिला तप रहे थे, और तपे तो तपे हम क्या बात है, परवाही नहीं। एक सज्जन को दया आ गई, उसने कहा महाराज पैर में जूती पहन लो, ये भाई हमारा काम चलता है, कितने वर्ष में चलता है काम, तो क्या बात है, ज्यादा कहा तो उसने स्वीकार कर लिया। ये हम लोगों में बड़ी बड़ी भारी कमी है, सबसे ज्यादा कमी तो मेरी मानता हूं मैं, कोई ज्यादा कह नहीं रहा। अच्छा, ये बहुत गलती है, ये इसमें आदमी मजबूत होना चाहिए, पर ये पराई चीज खाने वाले ढीले होते हैं, साधु है बामण है नहीं, ढीला ढीला तुम खाते खाते स्वभाव बिगड़ गया, इस बात कोई देते ले लो। एक स्त्री ने कहा है ब्राह्मण की स्त्री ने, कहा है कि आप जो भोजन करते हो तो भोजन ये सौवे लोग करते हैं ना, छुड़ा है कोई बुरा न माना, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो मेरे जैसे ही बात कहता हूँ, मेरे से भी तेज हूँ उनकी बात कहता हूँ। तो भोजन वो ज्यादा कर ले, जब कभी निमंत्रण आता है बढ़िया चीज हो तो खूब खा लेते, तो खा लेते तो बस पड़े रहते, काम धंधा नहीं होता, भजन भी कैसे आलस आता ज्यादा, अभी खाना शुद्ध होता है। तो भोजन गुरुदे पति से प्रार्थना करी कि आप भोजन करो, ये परान्नम दुर्लभम लोके, लोक में परान्न मिलता नहीं है, सब अपने अपने घर खाते हैं, ये साधु ब्राह्मणों के मिले और को तो मिलता, अरे को नहीं मिलता परायण, परान्नम दुर्लभम लोके, अब शरीर आड़ी पुनः पुनः शरीर तो फिर मिल जाए, मर गया फिर शरीर बढ़ जाएगा, परान्न खाने को नहीं मिलेगा, इस वास्ते दूसरे दही सो भी दर उदर हो गए। माँ शरीर एक भगवान का था, तो देव तुम शरीर पर कृपा मत करो, मर जाए तो कोई हद नहीं, क्यों फिर मिल जाएगा, मन परान्न कहाँ मिलेगा, मुख में तुम्हें हलवा पूरी ये तो साधु और ब्राह्मण को मिलता है, मिलता नहीं। तो ये उद्देश्य बन गया है भोजन करना, ऐसे आज कल ऐसी बात हो रही है। एक लेख पढ़ा था, गांधी जी का लेख था, उन्होंने कहा था मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो खाते खाते पेट भर जाए तब उल्टी करके फिर खाते हैं, तब पेट में माता नहीं खाने की मन में ज्यादा रहेगी तो उल्टी करके फिर खा लें, पेट मावे नहीं क्या करें, तो इस तरह से करते भोजन। ऐसी बात सुनी हमने पढ़ी थी, बहुत वर्षों की बात है, गांधी जी गए बहुत वर्ष हो गए। तो ऐसी बात है जो केवल भोग भोगना बस सुंदर संहार करना अच्छी, लोग कह के मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति पूजा तो आज मूर्ति पूजा करते हैं लोग, ये भगवान का पूजन करे उसको कहते हैं मूर्ति पूजा करते हैं, ये मूर्ति नहीं करते, सत्संग चक्रम सुखी ऐसा स्तुति करते हैं, ऐसा नहीं पड़ा पत्थर भरा अमुक पत्थर है उसने अमुक घड़ा है आप ये मनाज पत्थर दे वैसे हो ऐसे कोई पूजा नहीं करता है। पत्थर की पूजा मन मूर्ति की पूजा वे करते नहीं हो करता नहीं हो ये मूर्ति की पूजा है। मानो अपना सुंदर सदन सजावना सुंदर मकान सजावना सैया सजावनी थीतर से करना तरह तरह की लगाना ऊंचाने भी रंग लगाना नखोने भी रंग लगाना ये लगाना निपटे सीव सीव दी से इस तरह से एक रंग की पोशाक टिकी भी उसी रंग की नहीं है। ये है मूर्ति पूजा भगवान का पूजन कहते हैं मूर्ति पूजा वो भगवान मूर्ति पूजा तो सही मान तो भगवान की स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं ये निखालस शुद्ध मूर्ति पूजा है समझे। मुसलमान कहते हैं बुद्ध परेशता है ये हिंदू हिंदू बुद्ध परेशता नहीं है ये साधु शोखी ने में लगे हुए हैं वे कोई मूर्ति पूजा करे है और जाए अभी क्या हो बताओ कोई मूर्ति पूजा नहीं मूर्ति वो भगवत पूजन है अंदर हम चाहते हैं भगवत तो भगवान का पूजन करो और भगवान को सब जगह देखो कोई भूखा भी दो जगह ज्यादा एक तो भूखे भिखारी अपाहिज रक्षित अंगहीन जिसके पास चीज नहीं है उस पुरुष को अन्न देना एक बड़े पूज्य है आदरणीय है माता पिता आदि बूढ़े है उनकी ये दो की सेवा खास बताई है तो इनकी पूजन करना सेवा करना सुख पहुंचाना अंतर्गण शुद्ध होगा तो सेवा करना सबकी घर में बड़े बूढ़े माई तो उनका आदर ज्यादा करना उनको आराम ज्यादा देना आजकल उनको निकम्मा समझ लिया है वो कोई काम के नहीं है निकम्मे निकम्मायों को मार दो बूढ़ा बैल हो तो उसको मार दो लोग अब काम का नहीं रहा इतनी स्वार्थ वृत्ति हो गई उम्र भर बेचारा पैता है अन्न पैदा किया कपड़ा पैदा किया जल पैदा किया आपको जल दिया अन्न जल कपड़ा इसके लिए खेती की कुएं से जल निकाला बूढ़ा जो मार दो माँ बाप सेवा करे बूढ़े होगी छोड़ दो। शिशेर जी ने कहा था क्या करें आज पशुओं के लिए एक गौशाला खोली जाती है ऐसे है पिंजरा पोले मनुष्यों के लिए भी खोलने की आवश्यकता है निकम्मे हो जाए उनको एक तरफ कोई भी धर्म साधु उस पर आ जाओ पाल उन्हें जरूर है ऐसा लोग करते भी है कि और वे सेवा नहीं करते माँ बाप ऐसी वृत्ति हो गई है। अरे घर का बच्चा ही पैदा न हो जाए कितनी पतन की बात हो गई कितनी पतन की बात आराम के लिए सुख के लिए प्राय लोग इसी में लगे हुए हैं। बड़ा भारी भयंकर युग आ गया है भगवान की प्राप्ति भजन करने की तो बात उसे अकल में आ ही नहीं सकती भजन समझ नहीं सकते कैसे समझे कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता संसार के पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना एतावदति निश्चिता निश्चित बात यही होगी बस केवल भोगों के लिए रात दिन आराम करना सुख भोगना मान बढ़ाई आदर सत्कार बड़े हम बढ़ जाए हम बड़े इसके लिए कर रहे हैं यही उन्नति मानते हैं। हम तो आश्चर्य आता है दुख भी होता है करें क्या बताओ योग्य आदमी को अधिकार नहीं मिलता क्या बात आ गई स्वास्थ्य कहता हूँ भाई कड़े का मन तो नहीं करता क्योंकि किसी निंदा हो तो बात ठीक नहीं है बढ़िया नहीं है। अभी पंचों का चुनाव हुआ उसमें कई गांव में ऐसी बात हुई कि स्त्री आ सकती है वहां पढ़े लिखे नहीं है तो कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है स्त्री आनी चाहिए स्त्रियों को जाना चाहिए सरपंच स्त्री को बनाना पुरुष कितने योग उसे नहीं करते बुलाना ऐसे हमारे पास बात आई है स्त्री कोई हो जिसमें चमार मैतर शांसी ये खास है इनमें से उठे तो ज्यादा वोट मिलेंगे ऐसी बात हो रही अब क्या नतीजा होगा गुरु तो राम जी जाने, ये अभी अभी हो रही है बात, हमारे पास बात आई है। गांव में सब नियम है कि नहीं पुरुष नहीं होना चाहिए, ऐसी बात। अब ये हो रहा है, क्या क्या होगा। अब संसारी काम पंचायती काम वो भी अयोग्य पुरुष को देना, योग्य को नहीं देना। मंदिर में जाने वास्ते भी इनको चावारों को मैत्रों को इनको भेजना, चरम चमारम चरणाम देने वाला भी मैत्र होना चाहिए, कोई साक्षी होना चाहिए। बात आप लोगों के तो आप लोग ही सुनते नहीं हो, क्या करें। हमारे सुनने वाले बहुत कम है, हमारे मारवाड़ी के जो आटे में लूण जीते नहीं है, उतने भी सुनते नहीं है, कोई परवाही नहीं करते, समझ समझते नहीं। तो हम तो हम फिर समय आते हैं भाई, हमारी समझ जैसी हम कहें, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, अधिक लाभ कहां से सही है। तो आप लोग कृपा करें, अपना सब समय भगवान में लगे, कर्म तेरे भागे जो करो फलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन गुहार। अब दुनिया कुछ भी करो, तुम अपना बैठ भजन करो, मौका बहुत बढ़िया मिला है अभी, समझे। केवल भगवान का भजन करना है, इसमें लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो ऐसे वो देख लेगा भाई, कितनी मात्रा में कैसा भोजन करना चाहिए, इस प्रकार छूटे, अब किस पर करना है, किस प्रकार छूटे, ज्यादा कर भोजन करना ज्यादा कैसे छूटे। अब जीव का करना मत करो, ये दरवाजे रखे जाते हैं ना, घर में दरवाजा रखा जाए तो घर के चोरी न हो, इस वास्ते रखा जाता है। ये नहीं कि मेरी मर्जी हो तो भीतर जाने दे, मर्जी हो तो नहीं जाने दे। ऐसे जीभ रखी है तो शरीर का नुकसान न हो जाए, इस वास्ते कर जाओ। अब दरवान कहते हुए जाओ, दरवान ना करना का शरीर जैसे कुछ भी हो, चाहे मदिरा हो, चाहे मांस हो, चाहे मछली हो, चाहे अंडा हो, दरवान कह दे तो दे हो जाओ। तो दरवान के अनुसार तो फिर दशा क्या होगी, आप समझो। जीभा को दरवान रखा जिसे कि शरीर का नुकसान हो ऐसा नहीं करना, धर्म का नुकसान हो ऐसा नहीं करना, अब जीभ कह दिशा ही करना, बताओ। दरवान ये है अपने, उनकी स्वतंत्रता दी है, ऐसा जमाना आ गया भाई, आप कृपा करो। भगवान को याद रखो, भोजन करते हुए भी भगवान को याद रखो, शौच स्नान तत्ती पेशाब करते हुए भीतर से भगवान की बात छोड़ो मत। भगवान की बात, भगवान का चिंतन है, उसके लिए शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है, वो भगवान का चिंतन करना ही शुद्धि है वहां, स्मरित पुंडरीक आश्रम सब आभ्यंतर सूची बाहर भीतर सबसे शुद्ध हो जाता है। भगवान की याद करना, भगवान के मन के ध्यान करना, चिंतन करना, भगवान के चरणों के शरण रहना, भगवान का उनसे संबंध होना, और कोई साथी नहीं है सिवाय भगवान। ये तो सब अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पछते हो प्राणी अवसर भी थे, सब छोड़ देंगे अंत में, कोई आपका नहीं है। जल्दी करो, जल्दी मर जाने पर जल्दी करो, खाली जल्दी करे वही प्रशा है, देरी लग जाए तो उड़ाना भी लगे, इतने आदमी देरी हो, ये बात है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सोचो किसी की मत बात प्यारा। असली अपना कल्याण चाहो तो वे चलो, जय हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सुमरिए जो शिव चाहे सुख, चुप रहिए हरि सुमरिए। भगवान की याद रखो, अपना निर्वाह मात्र कर यार, बस बैठ बार में प्रभु राम का नाम प्रभु काम, भगवान ने समझा मैंने समझा, परवाह मत करो, तो दूसरे परवाह करो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सबको सुधार कोई नहीं सकता। बड़े बड़े महात्मा हो गए, संत हो गए, अवतार हो गए, तो भी संसार को सुधार नहीं सके, अपनी बात कह देनी, सुना देनी, समझा देनी, तो अपने एक तरह से उर्ण हो जाए, अपनी बारी निकालती, सुधार कर दे, ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कर सकते, सो करना चाहता है जो वो ही कर सकता है। हाँ मंदिरों को रखो, मंदिरों में रखो, चिंता मत लो उनसे, हम मना रहे हैं, मतलब हमारा जस्ता नहीं है। हाँ ये भी हिंदू है, अपना हाथ ही हाथ है नहीं, ये अंगुली रास्ता बताओ, उसका यूं बता दू, हाथ ही अपना ही है, अंगुली अपनी है, हाथ मांस में क्या फर्क है बताओ, इस अंगुली में अंगुली क्या फर्क है, कोई मार पूछ दिए बताओ, यू लड़ाई हो जाएगी पूरा, बताओ और बोलो, आ जाओ नजीक आ जाओ, मैं सुनता नहीं, कहां की बात कहां लाए हुआ, ये भी हिंदू है, बहुत ठीक है हिंदू है, हाँ बोलो आ जाओ, नजीक आ जाओ नजीक, पूजा करते हैं, भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं, मान ली सब मानते हो, और बोलो बात, प्रश्न नीच पतित क्यों मानते हैं, बिल्कुल गलती है मानना, उसको नीच मानना गलती है, उनका पालन करना चाहिए बच्चों से भी ज्यादा, अपने छोरा छोरी को पालन करते हो, इसलिए अपने साथ ज्यादा पालन करना चाहिए उसका, मन रोटी खा लो उनकी, छा पी लो क्या फायदा होगा, उनकी छा खर्च कर दी, रोटी खर्च कर दी, आप भ्रष्ट हो गए, नहीं उनसे संबंध तो रखने चाहिए ना, उनको संबंध कहता हूँ, सेवा करनी चाहिए उनको, बच्चों की तरह संबंध से ना कही, मैंने कभी ना सुना, इतने शतन सुनने वाले, कभी मैंने कहा कि उनका तिरस्कार करो, अपमान करो, रोटी मत दो, उनको जल मत दो, उनको स्थान मत दो, कभी कहा हो तो बोलो, आप में से कोई बोलो, मेरे बात कहते कहते सफेद बाल हो गए, कभी नहीं कहा, मैंने आपको शक्ल देते और मंदिर में उसको बैठाओ, बिल्कुल बात है, अन्याय की बात है, भ्रष्ट होने की बात है, पतित होने की बात है, नरक में जाने की बात है, नहीं यदि कोई योग्य है तो उसको क्या दिक्कत है बैठाने में, कैसे उसको क्या उसको मंदिर में ले जाना, हरिजन थे उनको मानते हैं सम्मान करते हैं, आपका आपका आशय क्या है आप बताओ, मैं निंदा नहीं करता हूं, बोलो बैठ जाओ, एक बात और बताऊं मैं, अब ध्यान देकर सुनना भाई, आज कहते हैं उनका तिरस्कार करना, अपमान करना, नीचा समझना, ये मैं नहीं कहता हूं, नीचा नहीं समझना चाहिए, परंतु अपना अपना आचार विचार छोड़ना चाहिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है, मेरा उनको नीचा, मैंने इतना आप लोगों के सामने कह दिया, मेरे सत्संग सुनने वाले बहुत वर्षों से हैं, मैं तो समझता हूँ मेरे सामने सत्संग सुनने वाले ज्यादा आदमी मर गए, मैं एक जीता रह गया, इतना व्यासन कहता हूँ मैं, ऐसा स्वामी जी कल ही अखबार में आया कि आरएसएस के जो प्रमुख है, आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसके राजेंद्र सिंह जी जो प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि वर्तमान में क्योंकि परंपरागत काम नहीं करते हैं लोग बाग, इसलिए जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी की कोई जाति नहीं है, क्योंकि परंपरागत कोई काम चल नहीं रहा इस समय, ये एक हिंदुओं के बहुत बड़े संगठन के सर्वोच्च अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट आया था, कानपुर का भाषण था, चल लिया आज ही अखबार में आया, तो मेरा ये कहने का है, निवेदन ये था स्वामी जी, भाई मैं तो बात तो कह दी फिर कह दूंगा, देखो मैं नीचा समझा ऐसा नहीं करता हूँ, उसका आदर सत्कार बच्चे का ज्यादा करते हैं कम करते हैं? अपने घरों में बच्चे का आदर प्यार ज्यादा करते हैं कम करते हैं? भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, बताओ भाई। बालकों का आदर तो करते हैं, परंतु आप भजन पूजन कर रहे हैं और बच्चा आता है तो छोरी कहते भाई बात बाल को ले जा, मैं भजन करूंगा अभी, उनको ले जा। इस तरह से आप धर्म भ्रष्ट क्यों करते हो? अगर जातिवाद नहीं मानते तो मैत्रों को ठीक देते हैं, मैत्रों को और कोई ये जो सासी आदमी को सीट देते हैं और ब्राह्मणों को नहीं देते हैं, ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? आप कहो खुला जातिवाद नहीं माना, आज जातिवाद है क्या? है बताओ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा ज्यादा मत बोलो, जो सुनो, आगे बढ़ाना पद देना आगे बढ़ाना नहीं है, पद देना तो व्यवस्था बहुत बिगड़ेगी, पद देना ऊंचा बढ़ाना नहीं है। आप समझते नहीं ऊंचा नीचे क्या होता है, पद ऊंचा दे दिया या काम करना आता नहीं, मजदूरी उतनी उतनी दो और काम करना आता नहीं और सीखते नहीं। मेरे सामने बात आई है बहुत ऐसी ज्यादा होते, मैं जानता हूँ नहीं देते है तो मैं क्या करूं बताओ, मेरे उलारा क्यों दो? वे राजगी आदमी ऊंचा नहीं आने देते, उनको जाकर कहो मेरा कहना भी मानते हो तो मेरे को बताऊंगा, उनको सोच समझाऊ, मेरे क्यों कहते हो? मैंने नीचे पद दिया हो, तिरस्कार किया हो तो मेरे को बताओ, ये जातिवाद नहीं तो क्या है बताओ? मैं तो उलारा चाहिए, सांसद को सीट मिलनी चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मिलनी चाहिए, ये होता है कि नहीं? आज हमारे पंडित जी थे, हमारे गीता प्रेस गए, वे कहते अब सत नहीं राम नारायण दत्त जी महाराज बहुत श्लोक बहुत ग्रंथों पर टीका करी है आपने, वो कहते थे कि स्कूल में जाता हूँ कॉलेज में जाता हूँ कि ब्राह्मण है ये नहीं भर्ती हो सकता, क्यों मैं तो हो सकता है ब्राह्मण नहीं हो सकता, मेरे लड़के को पढ़ने के लिए सीट नहीं मिलती, ये बीती हुई बात कहता हूँ, मैं बनावटी नहीं कहता हूँ। क्या ये ठीक है? क्या इससे ऊंचा उद्धार हो जाएगा उनका? बोलो बताओ, जातिवाद उल्टा हो रहा है, जातिवाद छोड़ी थोड़ी है, बताओ। व्यवस्था ठीक तरह से करो, अंदाता कृपा करो, थोड़ी ठीक तरह से व्यवस्था करो। अब ऊंचा पद नहीं दिया इसमें तिरस्कार हो गया, ऊंचा पद दो करना उसको आता नहीं, जब वो काम में लगा दे तो क्या दशा होगी? जो रसोई बनाना जानता है उसको नहीं, ये नहीं ये रसोई बनाना जानते इसको रसोई में बैठाओ, क्योंकि इनको ऊंचा देना है पद, ये रसोई बनाना जानता नहीं तो रसोई बनाने में इसको बैठाओ, ठीक हो जाएगा? ये बात ठीक है, सिखाना चाहिए, परंतु मेरे पास ऐसी बातें आई है, मैं जानता हूँ उन्होंने कहा है कि तनख्वाह हमारे बरोबर देते हैं, जोधपुर कारीगरी कह रहे हैं तनख्वाह देना नहीं है, हम कह रहे तुम काम सीखो, कि क्यों सीखे? तनख्वाह तो बिना सीखे मिलती है, ये सीखे क्यों? ये जवाब मिला है, जोधपुर की बात है, उधार नहीं मिलता है, काम करने में लगा दो पद ऊंचा दे दो फिर सीखेंगे क्यों? आप बताओ, आपको काम करना आता नहीं तो तनख्वाह आपको बड़ी बड़ी दी जाएगी तो उसी की क्यों सीखेगा? सीख करके काम करते तनख्वाह तो उतनी आपको मिलेगी, फिर सीख करते भी क्यों देखे? उस भाई ने नाम अभी याद नहीं है, उसे कहा कि हम सीखना चाहते हैं, वो सीखते नहीं, आज पढ़ाई करने वाले पढ़ाई काम करते हैं, सीखने वाले काम कम सीखते हैं, सिखाओ काम, हम तो उसके सहमत हैं। उसने कहा हम सिखाते हैं, अरे भाई आ जाओ तुम भी काम करो हम भी काम करें, तो कहते हैं वो सीखते ही नहीं, वो कहते हैं हमारे तनख्वाह तो बिना सीखे बरोबर मिलती है, फिर सीखे क्यों? इसका उत्तर दो आप, बोलो। मौका कैसे नहीं दिया है? स्कूल में सब जगह सवार भर्ती होते हैं, मैत्र भर्ती होते हैं, मौका कैसे नहीं दिया है? नहीं अभी की पहले की बात नहीं थी, नहीं बिल्कुल दबाया नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल ऊंधी बूंदी है आपकी, क्षमा करना, बिल्कुल विपरीत बुद्धि है, आपको पता नहीं है इस बात का। मेरे को पता है, मैं जानता हूँ इस बात को, आप जानते नहीं हो। कोड़ा पक्ष बात करते हो, उल्टी बुद्धि है। अधर्मम धर्म विधि मन्यते तम सावृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि से अपार तामसी। मैंने देखा है, मैं बच्चा था उस समय, चाकू गांव की बात है, उसमें एक मैत्र ने अपने कन्या मैत्र को दी। वो आए आए तो वो मैत्रानी आ रही, उनकी छोरी की सासू, पूरा मेरे को याद नहीं है, एक भाई आ रही। उसने कहा था अंधा था, आप जवाई आयो है जो को मैंने चावल और छिड़ी दराओ बड़े प्रेम से दी, वो मारो जवाई है, आप जवाई आयो है। बिल्कुल यही शब्द है, मारो जवाई है वो, और बड़े आराम से आदर से दिया। और जब वो आया लड़का जो ब्याह हुआ था, उसको रुपया नारियल दिया कि हमारा जवाई है ये बात है पहले की, मेरे बचपन में देखी हुई। वो घर आते हैं रोटी के लिए, तो दादे देखो जी लाल जी मेरे सामने आवे, इनको ले लो उठा लो, टाबर आवा सामने टाबर तो कोई बात करना नहीं है, उनको ले लो। और जोत के बीच में मैतर पायस पायस पायस, बरसों मैंने सुना है बरसों, अलग हो जाओ मैं आ रहा हूं। उस समय इतना आदर था मैत्रों का, जब वे कहते आप उसे वही है तो मुझे आनंद आता, प्रसन्नता होती कि भाई हमारा जवाई है। बोलो अब वो है बात, बैर विरोध पैदा किया है, विरोध द्वेष पैदा किया है आज, इसमें प्रेम था इतना, आप जवाई आयो चावल से, हाँ भाई ले जा जवाई दे, जवाई आओ जरूर रुपये नारंग जवारी देने, जवारी कहते उसको रुपया देना, हमारा जवाई है। यार सूते नहीं थे, उन्हें घर खाते नहीं थे, तो यह है मर्यादा हमारी। आज क्या दशा है, आज कोई कह दे तो, आज हरिजन खुद को हरिजन गया तो वे चिढ़ जाते हैं, उनको हरिजन कह दिया जाए तो चिढ़ जाते हैं। यह बात मैंने सुनी है, मैंने देखी नहीं है, ये तुम्हारी देखी हुई बात है। तो बात वास्तव में हृदय में आदर दो, उनका पालन पोषण करो, प्यार रखो, पर खाना पीना उन्हें साथ कर लो, ये क्या मतलब हुआ? पवित्रता रखो, पवित्रता से शुद्धि से होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, व्यवहार अच्छा बढ़ता है, उसको भ्रष्ट कर देना, ये मैं बात करता हूँ, आप इज्जत है कि नहीं? तो ये हमारा था पहले, अब क्या हुआ है? अब कोई कह दे आपको जवाई आई हो दे दे सी किता सजाने, राजी होते थे, राजी माजी थे हमारे, वो माजी राजी हो गई। पूरी घटना याद नहीं है, पर ये बात हुई, मनी बात है, खुश होते आप दवाई है साहब, हाँ भाई बहुत बहुत अच्छे, ले जाओ भोजन करो ठीक तरह, आप जो उनको नारियल तो जवाई आ गया हमारा, हमारा जवाई मानते थे उसको। मैत्रों का एक घर था, उसमें एक ही घर, उसकी बात है मेरे को याद है, गुलिया मैत्र था, नाम गुलिया था उसका, बीती हुई घटना बताता हूँ। तो वो एक ठीक है, आज ठीक है, उनके घर जाकर मैं तो खा देना, और पद योग्य है नहीं काम निकल से उसका पद दे देना। आप इतने बैठो कोई बताओ अयोग्य को पद देगा दशा क्या होगी संसार की? जैसे भीड़ रही है बिगड़ेगी, पद देना नहीं है, योग्यता बढ़ाओ, उनमें योग्यता बढ़े ऐसा करो। पद देने से योग्यता खत्म होती है, लोग करेंगे क्यों? साफ कहा उसने कि महाराज उनको हम सिखाते हैं ऋषि के, तो लोग कि हम क्यों सीखे, तनखा हमारे को व्यक्ति है, अपनी तीख सीखे क्यों? आप बताओ क्यों सीखे भाई, ये सिखाना तरीका है। फिर उनमें ऐसा द्वेष हो गया, पहले इसको करते थे, मैं बालक आ जा मेरे को छुए नहीं उसको ले लो ऐसा कहते थे। और मेरी बीती हुई बात बताऊं, गाड़ी में जा रहा था थर्ड क्लास में, पहले नीचे बैठा था, एक स्टेशन स्नान करके मैं ऊपर बैठा अपना जब पूजन कर लो, एक मैत्राणी आ करके और यूं हाथ लगाती मेरे, अब उनको क्या मिल गया बताओ? अब बीती बात मेरी बह में छू देना स्नान कर बैठा, अलग हमारे रहते हैं उसको डर उसको ये दशा है आज। आप भी इतने बोल पड़े, बोल पड़े हुए, आप समझ रहे हो कि हमारी बात ठीक है। आप थोड़ा सोचो, कृपा करो, कृपानाथ सोचो, आप क्या कर रहे हो, उनको योग्य बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ, अच्छी तरह से ठीक हो जाए। उसको पद दे दो और योग्यता नहीं हो तो दुनिया का कितना खाका बिगड़ेगा। जो बिगड़ रहा है देख लो, काम करने वाले काम तो कम करना चाहते हैं, दाम ज्यादा लेना चाहते हैं। साहूकार है वे काम कम, दाम तो कम देना चाहते हैं, काम ज्यादा लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, देख लो, लड़ाई होती है। सरकार ने कानून कर दिया कि जो मैत्रों को चमारों को पैसा दे दो, पीछे मत दो, तो न देने से उधार मिलना मुश्किल हो गया। ये गांव में बीती बात में सामना ही है। हाँ भाई बोल दे। सरकार तनखा भी खूब दे रहे, जमीन भी फ्री दे रहे, सब कुछ फ्री है, पर रात रहा है घर वाले आवे जो कह रहे हैं रात लठ बाजे दारू पी पीट कूटे माने जो है पैसा मिले मैं दारू में खराब दे, कर दे, खराब कर दे। तुम बताओ बात सच्ची झूठी बताओ। क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा दारू कौन नहीं पीता है, दारू सब पीते तो मैं तो पिए ही, ठीक ही बात है। आप आके आप से आप बात कैसे करते, दूसरी बात खावे पिए पैसा है पास में, उनकी दरिद्रता है, घर घर नहीं है मिलने को, घर घर रहने के लिए नहीं है। मैंने देखा है आपको देखने के बाद बम्बई कलकत्ता में जहाँ हवाई जहाज पर जाते हैं, हवाई जहाज अड्डे पर पहुंचते हैं तो पास पास दोनों तरफ घर बने हुए हैं, प्लास्टर से दिखे हुए हैं, प्लास्टर भी साफ नहीं है, एक टुकड़ा है प्लास्टर का, उससे घर बना है, छोरा छोरी वाले है और ऊपर रेडियो के लिए डंडा लगा है। अब कौन नहीं देखता बोलो, ये मैंने देखा है, आप देख लो, मैं तो आपको छुपा बता दू, देख लो जाकर के, रहने के लिए घर रही है। ये साधुओं की पदवी गांधी जी ने हरिजन बनाया, कल हमारे संत जन हरिजन घर पधारिया, जो साधु वाली पदवी तो गांधी जी को ऊंचा बना दिया, ऊंचा बनाया था महाराज। मैं सुनी है बंगाल में गांधी जी फोटो धजा उड़ा दिया है लोग, क्या माने जो नीचा बता दिया, हरिजन बता दिया। अरे हरिजन तो ऊंचो शब्द है ना, अभी अभी अभी मैं नहीं सुनिया बात, हरिजन नाराज हो जाए, गांधी जी नाराज हो जाए, हरिजन कहने से नाराज हो जाए। आप देखो वर्तमान क्या दशा हो रही है, उसका आप निष्पक्ष होकर विचार करो, खूब सोचो, मेरा विरोध है ही नहीं। अब सुन लो एक बात सुना दू, जान दे सुन लो, समय थोड़े है, आसाम की बात है, 2000 से पहले की बात होगा अंदाजन, पीछे गए तो ठीक याद नहीं है, सम्मत 30-40-50 वर्ष तो हो गया होगा, ठीक याद नहीं है। उसने बैठा था तो हम लोग सत्संग का समय तो दिन में रखते थे, रात्रि में रखते थे, सुबह के समय नित्यनेम कर देते तो आ जाते 10-20-50 आदमी आ जाते, हम बात करते थे, ऐसा सुबह का समय था, हम सत्संग बात कर रहे थे तो एक आदमी आया, ये देखो ये स्वामी जी है, आपको आप ये सेवक है ना आपके, इनकी बात बताओ, हाँ बताओ भाई, ये देखो चमार से घृणा करते हैं, ये स्वच्छ उतरा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, ये ठीक नहीं, ठीक है आप बताओ, बहुत बड़ी गलती करते हैं, पाप करते हैं, ये किसी का अनादर करना, किसी का तिरस्कार करना, ये पाप है, हम तो पाप कहते हैं, नहीं करना चाहिए, खूब मैंने अच्छे गलती करते हैं, ये तो ये कर रहे हैं, आपने सामने बैठे आप बात सुनते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, वो ठीक नहीं है, ये तो करना बहुत खराब है। अब दूसरी बात सुन लो मेरी, देखो वे तो मैत्र को खराब समझे, ये समझे ऋषि मुनियों खराब कि उन्होंने कांदा बनाया बा बनाने जिसमें ऊंचो बना दिया और अन्न नीचा बना दिया, वे ऋषि मुनि ठीक नहीं था, तो ये तो करे आप, आपको तो इनसे घृणा, अरे ये करे घृणा ऋषि मुनियों से, कौन सी ठीक है, ऋषि मुनि ने बताया पहले ऐसा मजाकबाज था तो उनकी घृणा करे। जिनको त्रिलोकी मानती है, विदेशी लोग भी मानते हैं कि संस्कृत का साहित्य जितना ऊंचा है किसी देश की किसी भाषा में ऐसा ऊंचा साहित्य नहीं है। ऐसा ऊंचा साहित्य लिखने वाले ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। यार अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण से शादी करी, उसको पता नहीं था ये नीच जाति का है, उसको धोखा दिया, फिर वो दुखी हुई और उन्होंने रामायण को किस ग्रंथ को जूतों से पीटा, लगाया आग लगाई। तो ये तो करते आज मैत्र से घृणा, समारोह से घृणा, और वे करते हैं संतों से घृणा, ब्राह्मणों से घृणा, ऋषियों से घृणा, कौन सी ठीक है? आपने क्या पता जो बहुत पद्दलित कर दिया, तो पद्दलित कर दिया हमारा ऋषि मुनि ऐसे निर्दयी थे, जिनकी इतना ऊंचा दर्जा है, शास्त्र लिखे जिन लोग पढ़ते हैं, क्या इतने नीचे दर्जे के थे वो? पहले आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, आपने किया साहब, पर हम कब का तिरस्कार करो, अपमान करो, छू जाओ तो स्नान तुम करो, उनको नहीं स्नान करना कि तुम स्नान करो, ऐसा नहीं। तो स्नान करने से मरे हम, क्या तिरस्कार हो गया उसका? आप नहीं कर रहे हैं, जी समाज कर रहा है। अब समाज की बात करते, मैं ही समाज की हूँ। घर के अंदर शादी होती है, हजार आदमी खाना खाते हैं, लेकिन मैं प्राणी घर के बाहर बैठी जूठन इकट्ठी करती है अपने बच्चों के लिए। वो जो शादी है जिसके घर में, वो इतना नहीं कर सकता कि उस मैं प्राणी के बच्चों को बुला ले कि मेरे यहाँ हजार आदमी खाना खा रहे हैं, तुम भी अपने बच्चों को लाके यहाँ आ जाए खाना खा ले। वो तो जूठन थाली में इकट्ठी करती रहती है। मैत्राणी को जितना जूठन मिलता है मिठाई इतना उनको नहीं मिलता है। मैं बताऊँ, उदाहरण बताऊँ, मैत्राणी को तो ज्यादा मिलता है, जूठन मिलता है। जिसमें मैत्रों को एक बार ऐसे हो गया कोई भोजन, उस भोजन में मैत्रों को वो जूठन सब जितना जैसे लाडू बैठे जूठन जाना, तो सब मैत्र लेते हैं। तो मैत्रों के आगे दादा तो उन्होंने पार्सल किया अपने कुटुंबियों के लिए। बीती हुई बात बताता हूँ, मैं वो दस्तान याद नहीं है, मैंने किया। बीच में महाराज देखा कि इसमें मिठाई है, बड़े बड़े लोग खा गए। बीती हुई बात बताता हूँ, उनको ज्यादा कम नहीं मिलता है। उनको मैत्रों को आज मैं कहता हूँ, मैत्रों को हमें निमंत्रण देर किया जिम्मा हुए नहीं थी मैं गयू, जब पूरी रिवाज जानते हैं तब तो। ये आजकल की बात नमस्कार है, अलग है। आपको पता है मैत्र जीव सकते हैं? निमंत्रण देर यहाँ जिम्मा जी लेंगे नहीं जीमेंगे। और आप जो सुनो सवरने की तो जाकर के मैत्रों का पानी पी लेते हैं, मैत्रों को पिलाओ धोबी के घर पी लेंगे क्या पानी? मैत्र समार धोबी का पानी पी लेंगे क्या? फिर अब थोड़ा विचार तो करो, ऐसे ही बोलते हो नहीं पिएगा ना, पिएंगे क्या? बोलो तो धोबी का नहीं पिया था हम, धोबी तो स्वच्छ नहीं मानते, मैत्र स्वच्छ मानते मैं दो हूँ। जो कोई कोल कर बैठी हुई नहीं कर सकते, वे लायक है ही नहीं इसके, उनको लायक बनाओ। हम तुम्हारे घर में पानी पियो, तुम धोबी का पानी पी लो। मैं कहता हूँ रीत ये है, आप बताओ, आप खुद स्वीकार करते हो कि धोबी का पानी नहीं पिएंगे, तो गलत उनको सुधारो, बिगड़ी ऊंची ऊंची चीज सुधारो। बोलो क्या करना चाहिए? जो बिगड़ी बात उसको सुधारो, बिगड़ी को बिगाड़ो, सुधरी को बिगाड़ो, ये उपाय के उपाय क्या करना चाहिए अभी? और भगवान राम को माने उसके महाराज, राम जी बात जाकर मिलते हैं शबरी से, जाकर कहते हैं उम्र में शबरी के समान जैसे भोजन नहीं मिला, राम जी मिलते हैं। अब शबरी करके आप मिलने लगे, आप शबरी हो गए? शबरी दूसरा निषाद राजगुरु को निषादर कर दिया, शबरी को निश्चित देवता दिया क्या राम जी ने? क्या वो देवता हाथ धोने वाले है सवार मैत्र कोई बताओ? ठीक तरह से समझो, ऊंधा का मत चलो महाराज, इसका नतीजा बड़ा ऊंधा होगा। देखो ये सही तो ज्यादा वर्षों का शायद मर जाएगा, पर नतीजा इतना विप्लव होगा, मारकाट होगी, मनुष्य बहुत कतर होगी इस विचार से, बड़ा भयंकर जमाना आएगा। अभी चाल चल रही है, इससे भविष्य में नहीं जानता हूँ, अगर क्या होगा पता नहीं है, पर नतीजा इसका ये होगा। पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। जहाँ अपूज्य का तो पूजन नहीं होता, अपूज्य का पूजन होता है वहाँ अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, महामारी होगी, भय होगा, डाकू आएंगे, ऐसा ये होगा। साथ में लिखा है वो हो रहा है आज, अब इस नतीजा से होगा, अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, मैं भविष्य जानता नहीं हूँ, मैं शास्त्रों की दृष्टि से ये दशा होगी। अब बताओ पढ़े लिखा मत हो भले गांव की, जैसे सरपंच कौन बनेगा, लू ही बन सकती, पुरुष नहीं बन सकता, ठीक है, वो ठीक देता है। कुमारी समारी सुथारी ये अभी तक दृष्टि है कि इनको बनाओ, अभी निर्णय नहीं हुआ है, ये बड़े में तैयार हुए हैं ये, मैं जानता हूं, बताओ। लिखना पढ़ना आता नहीं है, अक्षरों ज्ञान नहीं है, एक सुधार के लिए बात आएगी, इनको पंच बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, मेरे सामने आई, मेरे से पूछा नहीं कि बनावा कि नहीं बनाए, नहीं पूछा, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मैं हाँ कहा ना ना कहा, पूछे तो कहूँ, मैं क्यों कहूँ, अक्षर बनाना आते, अक्षर आता नहीं, वर्णमाला आते नहीं, अपना नाम भी लिखना नहीं आता, ऐसी दशा है। आप चाहो जाकर दे लो, करोड़ों गांव की बात है, आप जान नहीं करो, सच्ची बात है, बताओ अपने से उन्नति हो जाएगी, उनकी उन्नति हो जाएगी, स्त्री को बनाओ, इनको पद ऊंचा दे, अरे ऊंचे पद के लायक बनाओ, फिर ऊंचे पद आप सब मिलेगा। मैं एक बात कहता हूं मार्मिक, आप अगर शुद्ध बन जाओगे, शुद्ध बनने पर आप कभी भी अपना पद दूसरों से देना नहीं चाहोगे, और आप लोगे नहीं, और लोग आपकी गर्ज करेंगे। शरणानंद जी कहते थे, एक जगह की बात है, वो वहां एक आया चमार था, कौन ठीक याद नहीं है, चमार आया था, तो वो था आर्य समाज जी, वो आर्य समाज जी उसको उन्होंने थाली दे दी, थाली में जिम लिया, जिम ने बात कर तो कौन है, कि मैं तो चमार था, ये याद नहीं सावर, अरे थे थाली पहला नहीं बोला गया, मेरा तिरस्कार करो, थाली में जीम ली, क्या क्या खराब हो गया आपका, खटपट हुई। शरणानंद जी के पास पहुंचे, शरणानंद जी के शरीर नहीं है, वो कहते थे मेरे पास आई तो मैंने कहा भैया तुम मत करो, तुम रीस मत करो, ये कह तो ठीक बात है, उन्होंने कह दिया भाई तुम थाली के मन मत दिया करो, इनको तिरस्कार क्यों करते हो, थाली दे दी जो जीम लिया आप तिरस्कार क्यों करो। तो एक वो कहता महाराज मैं नहीं मानता उन बातों को, मैं स्वसूत नहीं मान रहा हूं। तो शरणानंद जी ने कहा, शरणानंद जी कही हुई बात कहता हूं बिल्कुल सच्ची बात है, झूठी नहीं है। उसको कहा तू क्या करते है? मैं तुम्हारा आर्य समाज ही हूं। शरणानंद जी ने कहा तुम रामायण का पाठ करो, रामायण को मैं राम जी को भगवान नहीं मानता, वो तेरे से नीचा था यू मान ले भले ही, तू पाठ किया कर रामायण का, समझ ले मेरे से नीचे थे तुलसीदास जी, यू मान ले भले ही, और राम जी भी नीचे थे, पर तू रामायण का पाठ किया कर। बाबा कह दिया, साधु ने कह दिया, या एक बिल्कुल संस्कृति अपने हिंदुओं में बहुत विचित्र संस्कृति है, साधु का आदर करते आज भी, घर में नहीं पढ़ने देते। कलकत्ते में भिक्षा के लिए गया, भीतर चला गया तो महाराज ऊपर चढ़ता था, गया कंठा दे अर्धचंद्र, कहा जा रहे हो, और भैया मैं गिर जाऊंगा, चढ़ता हूँ पढ़ जाऊंगा, कारण क्या था, दरवाजे पर नहीं था, भीतर चला गया, अरे मैं भीतर चला गया वो समझा गया, दरबार में रोक गया कि भीतर साधु कैसे आ गया, तो उसे तो पीछे गया, पहले मेरे से ही मिला, मैं भिक्षा बस जा रहा हूँ भैया, अच्छा चला जाऊंगा, हम क्या बात, ये दशा आज घर में नहीं जाने देते हमारे को, और कठोर पहले चले जाएंगे बेचोर हो इंडा को, वो चला जाएगा, साधु नहीं जान देते। गाड़ी में बैठा था, मद्रास से हम आ रहे थे, गोरखपुर कहीं कलकत्ते आ रहे थे, तो उसमें आया एक टीटी, मेरे को पूछा कि टिकट था आपका, टिकट मैंने पूछा, वो मेरे को टिकट पूछते हो, इतने आदमी बैठे नहीं पूछते, जब भी क्या हो गया, हचड़े खूब जोर से, क्या हो गया, मैं क्या क्या हो गया, कायदा है कि मेरे को क्यों पूछो, तुमने टिकट दूसरे को नहीं पूछते, लड़ाई गई मैंने, टिकट देख लो, चुप हुआ। आज ये साधु की दशा है, हरिद्वार में मैं उतरा था गाड़ी, रात हो गई थी, अब जाना था ऋषिकेश स्वर्गाश्रम। तो राम सूरत मल की धर्मशाला है, सूरत मल गई। वह धर्मशाला में लोग जा रहे थे, तो लोग जा रहे थे, हम देखा रात हो गई, रात रात यहाँ रह जाए, सुबह चल जाएंगे। ऐसा प्रतिपुर के साथ में खूब सीढ़िया में भीड़ लगी हुई थी, इतने आदमी जा रहे थे, हम जाते दरवाजे ने रोक दिया मेरे को, तो नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने पूछा भाई मेरे समझ में बात नहीं आई, मैं समझना चाह रहा हूँ, मेरे हट नहीं है, जाने करना मेरे हट है ही नहीं, पर समझ में नहीं आएगा क्या, जगह नहीं है तो इतने आदमी कैसे जाते हैं, और जगह है तो नहीं है कैसे बोलते हो।